हाय हाय हाय तू ऐसे आए आए आए मेरी आंखों में एक्सप्लोड कर दिए, हाय हाय हाय दिल को उड़ाए आए आए मेरे ख्वाबों को रिलोड कर दिए। ओ सीने में तूने बुलेट उतारी तो उड़े चुकनू, हाँ उड़े चुकनू, ले गई दिल को कुड़ी तू शिकारी, बड़ा मजनू मैं बड़ा मजनू। बंदूक मेरी ले कुड़ी लगे तू बरेटा की बेटी, तेन विखे हाथ खिंच गई बेटी, तेरे लिए खालू सीने पे गोली, फिर क्यों तू मुझ कोई गोली देती। हटे नजर ना तेरे फिकर से, चाहे उंगली सीधे ट्रिगर पे, जो न जाना था ना जाना तेरी नजरों पे, शूटर कहने लगे सब मुझे घर पे। गोली दाएं बाएं जाए हर दिशा में ये विस्फोट कर दिए, जाए जाए जाए जियाना जाए जाए जाए मेरी जान पे यू चोट कर दिए। ओ सीने में तूने बुलेट उतारी तो उड़े चुकनू, मेरा ब्रो रफ्ता लैला फेंके नहले पे पहला, मैं फंस गया गहरा ये प्यार है पहला, लैला तेरी बात पे भी याद है डांटते थी रात को लेट ना रहना, तू जाने दी से आऊंगा मैं घर, तू कर ले सबर बिल्कुल भी ना डर, मैं काम भी घर पे लू कर, तू घर पे तो आजा मेरे से बन कर। मेरी लैला बन बन मेरी लैला, मेरी लैला बन बन मेरी लैला, meri lala ban ban meri lala, main hoon nishana tu kan meri lala, meri lala ban ban meri lala, meri lala ban ban meri lala, meri lala ban ban meri lala, meri lala ban ban meri lala।